الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد leo ikiwa ndio siku yetu ya mwisho kwenye hii daura ya al-Imam Abdullah al-Qarawi kwenye kitabu cha Shamail. Anafikiri tumebakisha milango mitatu, na kama mlivyoambiwa jana baada al-Maghrib Al-Akh Ibn Isa ameniachia wakati wake, tutajaribu kumaliza inshallah. Leo inshallah tukianza na mlango wa babu majaa fi imamati Rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Babu majaa fi imamati Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, yaliyokuja katika kilemba au yanahusiana na kilemba cha mtume sallallahu alayhi wasallam. Taarifu ya imama, al-imama nini? Al-imama ni jina ambalo asema Sheikh Abdul Razzaq, yutlaqu ala ma yulbasu ala ras, ni kichochote ambacho kinachovaliwa kwenye kichwa. Yutlaqu ala ma yulbasu ala ras, ni chochote ambacho kinachoitwa au kutumika kuvaliwa kwenye kichwa. Wakila, na wengine wasema summiyat bidhalik, kimeitwa kilemba kwa hili jina al-imama. Kwa nini? Wanasema li annaha ta'umu ras, ni kwa sababu huwa kinafinika kichwa kizima, kinafinika kichwa kizima. Na kilemba tutasema ni vazi ambalo wamezoea Waarabu kutoka zamani. Kwa hivyo ni vazi la Waarabu al-imama, ni vazi ambalo Waarabu walikuwa wamelizoea. Kwa hivyo kuwa ni vazi lilikuwa katika jamii ile ya Kiarabu, mtume naye ikabidi avae, kwa sababu hata kisheria pia tumekatazwa Muislamu kuvaa libasu shura, mavazi ambayo ni ya shura. Uvae vazi kila mtu akikuona anakushangaa, ni makosa sharaan. Sawa, farihada sallam, kwa kuwa vazi hili Waarabu kadiman toka zamani walikuwa wakivaa vilemba, mtume naye kaada fil mujtama, kama ile ada ya mujtama wao, pia alikuwa akivaa kilemba. Hayana kitu kingine, alikuwa akivaa kilemba na masahaba wake pia pia walivaa. Lakini tunasema al aslu fil libas, asli kwenye mavazi, kama tulivyotangulia usema kule nyuma kwamba ni mja Muislamu anyalbasa min al-libas, avae katika mavazi masha anachokitaka. Sawa, ni kilemba, ni kanzu, ni vazi gani, bora tu lile vazi lisiwe limekatazwa kisheria. Sawa, hii ndio sheria mivyo tuwekea al-aslu al-ibaha, kwamba katika mavazi Muislamu ana nafasi ya kuvaa chochote anacho kipenda avae, bora tu lile vazi lisiwe ni vazi ambalo limekatazwa kisheria. Kwa hivyo tukisema hivi pia swala la kilemba, sawa, ni hivyo hivyo pia ikiwa mtu mwenyewe au jamii anayoishi watu wamezoea kuvaa vilemba, yeye pia akavaa, tutasema hii ni jambo ambalo ni mubah, ni jambo ambalo ni mubah. Na Mtume sallam alivaa kilemba, sawa, na chini yake akiwa kuna kofia. Hiyo ni Ali pia alikuwa nayo. Mtume sallam alivaa kilemba, sawa, ikiwa chini ya kilemba kuna kalansua, kofia. Kama vile sana ndugu zetu wa Hijaz kule, ukiona vile vilemba vya rangi nyekundu vile, chini huwa kuna kofia naweka kilemba juu. Mtume pia alivaa kwa namna au kama inaofanana na ile, kwamba anaweka kofia chini, kilemba kinakuwa na jua. Na pia labisa al-imama biduni kalansua, pia kuna hali mtume alivaa kilemba bila anakuwa na kofia pia. taqiyan, kalan suwa kuwa na kofia chini, kilemba kitupu bila ya kofia. Bali labisa kalan suwa biduni al-imam, bali pia mtume mepukelewa pia alivaa kofia bila ya kuwa na kilemba. Hizi ni ahwali zote mtume alikuwa nazo. Kwa tukizungumzia masala kilemba hapa, isibebeke kwamba mtume yeye maisha yake yote alikuwa na kilemba. Kuna wakati alikuwa akivaa kilemba kikiwa chini kina kofia, na wakati mwingine alikuwa akivaa kilemba kikiwa hakina kofia, au aweza kuwa avae kofia lakini haina kilemba kabisa. Hapa huko na kwenye kuvaa kwake kilemba Mtume sallam wakati mwingine kana yurhi lilimama, alikuwa akiangusha dhuaba, yani mkia mdogo, baina katifei, baina ya mabega yake mawili huku nyuma. Na hii ni style sana yapenda wale wa Yemen, ukiwakana wa Yemen Waarabu wa Yemen wapenda style ya kufunga yanufuna al-imama, wana kikunja kile kilemba hapa kwenye kichwa, uzungusha kwenye kichwa, alafu akatoa kijimkia kwa nyuma. Au kwa sisi hapa kwa sura ya Akrab, kama vile wanafanya watu wa tabligh, jamaatu tabligh, sawa. Mara nyingi tuwapata jamaatu tabligh, wengi wao tutasema aglabia, sawa, hupenda wengine kufunga kilemba wakizungusha, alafu akaweka mkia nyuma. Ahyana mtume alikuwa pia akivaa kilemba hukiyalufuha, anakizungusha kwenye kichwa, alafu anaweka mkia dhuaba kina unaanguka baina katifei, baina ya mabega yake mawili. Hadha huwa wakati mwingine, lakini wakati mwingine alikuwa akivaa kilemba kile bila kuweka pia nini huo mkia nyuma, sawa. Tumeelewana hiyo kama alivyobainisha hata al-Imam Ibn al-Qayyim kwenye Zadul Ma'ad, hani masala pia aliyazungumzia akayafanyia tafsiri fi hadha. Na mtu atakaja kuuliza wengine uvaa kilemba ni sunna au si, nitakuja kujibu hilo swali. Hapa ni masala yalizungumziwa, lakini baadhi ya maneno au baadhi ya vipengele ambavyo ningependa kuvitanguliza tuvizungumzie. Tukiingia kwenye riwaya, ingia kwenye riwaya ya kwanza ambayo ameileta al-Imamu Tirmidhi kwenye kitabu chake cha Ash-Shama'il, asema haddathana Muhammad ibn Bashar قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي عن حماد ابن سلمة. الروايه هي iko na tarika mbili, hiyo ha inaonyesha kwamba hapa kuna marawi wili watukuu, ikaja ikawa na pande mbili, yani ikawa na njia mbili, sawa. Mambo ya mustala kwa nyinyi tulab mkikua kwa mnaweza kuelewa. Almuhim, asema wa hadathana Mahmud ibn Ghailan قال حدثنا وكيع عن حماد ابن سلمة عن ابي الزبير عن جابر كما حديث صحابه جابر ابن عبد الله دي امبالي alipokea riwaya kwa mtume sallam akisema دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكه aliingia mtume rehma na amani zimshukie ndani ya mji wa Makka يوم الفتح siku ile ya fathu Makka wa alayhi imamatun sauda akiwa ana kilemba cheusi, akiwa na kilemba cheusi. Na hapa kama jana tulivyogusia hapa, kuna riwaya tulisoma jana tukasema ya kwamba rawi alieleza siku ile ya fatu Makka mtume aliingia Makka wa ala rasihi al-mifar, tutaja jana hapa, sawa. Na hapa Jabir anatambia mtume aliingia Makka, sawa, siku ile ya fatu Makka akiwa kwenye kichwa chake ana imama sauda, ana kilemba cheusi. Tukafanya taufiki jana, tulisema nini ma hizi kujaribu kuzioanisha hizi hadithi tukasema tunaweza kuzioanisha vipi kwa sababu ni mgongano, sawa. Kule amesema kwenye kichwa akona mikfa, sawa. Hapa anasema kwenye kichwa alikuwa na imama sauda. Tulisema Ewa. Tulisema ulama wanasema kuna ihtimali mara mbili. Ima mtume alikuwa amevaa ile mikfar, sawa, ikiwa juu kuna kilemba, ile kofia helmet ya chuma ya kukinga mishale, alikuwa ameivaa akiwa juu ana kilemba. Kwa hivyo maruati mwingine akapokea akaona, akaona aeleze kile kilemba, mwingine akaona aeleze kile ile mikfar. Au ihtimali nyingine ni kwamba mtume aliingia ndani mikfar, lakini baada kuona pale Maka hakuna rapsha ya vita, hakuna loti, alitoa ile helmet, sawa, ile mikfar akaivua akavaa imama ile sauda. Hapo ihtimali mbili kama tulivyogusia jana. Kwa hivyo hii riwaya Jabir ibn Abdullah anatueleza ya kwamba mtume aliingia ndani ya mji wa Maka siku ile ya Fathu Makka akiwa na kilemba cheusi. Na hadithi imepokelewa na Imamu Muslim. Na kutaja hapa kilemba cheusi, je, ni mtume sallam maisha yake alikuwa akivaa vilemba vyeusi au alikuwa na vilemba vingine ambavyo vya rangi nyingine alikuwa akivaa? Kwa sababu Jabir asema amevaa kilemba cheusi, sawa. Dhakara ahlul ilm, wanachuoni wametaja ya kwamba mtume sallam lam yattakhidh al-imama as-sauda libasan ratiba. Mtu asija akachukulia kwamba mtume au Jabir anavyotueleza kwamba mtume sallam aliingia Makka akiwa na kilemba cheusi, akabeba kwamba mtume sallam alikuwa amejifanyia kuvaa vilemba vyeusi ni kama vazi lake rasmi. Sio hiyo maana yake, sawa. Bihaidhu, kwa kuwa haijulikani kwake isipokuwa yeye anajulikana uvaa vilemba vyeusi. La, mtume hakuwa ni mwenye kuvaa vilemba vya rangi nyeusi kama vazi la kirasmi kwake, mpaka mtu achukulie kwamba lazima, mara kuna kama vile kuna mapote katika Shia, sawa, wengine huvaa vilemba vyeusi kwa madai ya kubeba hizi hadithi. Wafahamu zao wanasema mtume alivaa vilemba vyeusi, kwa hivyo wao katika shaira yao wanasema ni sunna kuvaa vilemba vyeusi kwa sababu mtume alivaa vilemba vyeusi. Lakini wetu ulama wetu wa sunna wanasema la, mtume alivaa kilemba cheusi lakini si kama vazi lake la rasmi, ya kwamba daima vilemba vyake vilikuwa ni vilemba vyeusi. La, bali kuna vilemba vingine alivaa vya rangi nyingine. Kuna riwaya pia zimekuja mtume alivaa kilemba cheupe, kilemba cha green. Kwa hivyo si vazi rasmi kwake kwamba mtume alikuwa akivaa kilemba cheusi. Walihadha al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala kwenye Zadul Ma'ad akasema wa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam lam yalbasu ay as-sauda, mtume sallam hakuvaa kilemba cheusi libasan ratiban, kwamba ni vazi kama la kirasmi, wala kana shiara, wala pia haikuwa ni kama shiari yake fil ayad, kwamba kuonekana kwenye mathalan kwenye kuswalisha maidi mtume huja na kilemba vyeusi, haikujulikana kwake jambo kama hilo. Wal jumai, au kwenye swala za Ijumaa, wal majani al idhan al bat, au mikusanyiko yote ya watu wengi, haikujulikana mtume kwamba huenda na vilemba vyeusi. Hadha huwa wa inna ma ittafaqa lahu lubsu al-imama as-sauda, lakini asema imeafikiana na kuvaa mtume sallam kilemba cha rangi nyeusi ile siku ya Fathu Makka, mbali na masaba wengine ambao hawakuvaa vilemba, yani masaba wake wengine hawakuvaa vilemba vyeusi, walam yakun sa'iru libasihi yawma idhin as-sauda, na pia hayakuwa mavazi yake mtume sallam isiyokuwa kilemba siku hiyo alipokuwa yuko hai, kwamba alikuwa akivaa mavazi meusi. Bal kana liwa'uhu, bali asema zilikuwa hata zile bendera zake za kuingia pale Makka. Sasa mtume aliweka groups wale masahaba kuingia Makka ile Fathu Makka, na viongozi wao wale waliokuwa ni wale makamanda waliokuwa naongoza yale makundi yao, ilikuwa ina bendera kila kundi. Asema zile bendera zao za wale viongozi wao zilikuwa ni nyeupe. Ilikuwa ni shiari yake, basi angezifanya zile bendera ni nyeusi, lakini haikujulikana. Kwa hivyo ni jambo atasema mtume ni sadi, yani ifanya kujitokea kwenye Fathu Makkah likafikiana mtume amevaa kilemba cheusi, lakini si katika vazi lake rasmi. Hadha huwa kisha riwaya inayofuatia asema qala hadathana ibnu abi umar qala hadathana sufyan an musawir al warraq an jafar ibni amru ibni urayth an abihi qala ra'aytu an nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yakhutubu ala al minbar asema nimemsikia nimemuona mtume sallallahu alayhi wa sallam akihutubu juu ya minbar wa alayhi imamatun sauda akiwa juu yake ana kilemba cheusi. Memuona mtume sallallahu alayhi wasallam akihutubu juu ya minbar akiwa ana kilemba cheusi. Hii ni riwaya pia ya thibitisha ile ya Jabir ya kwamba mtume alivaa kilemba cheusi. Hadha huwa kisha riwaya nyingine inayokuja asema hadathana Mahmud ibn Ghailan wa Yusuf ibn Isa qala wasema hadathana Waqi'un an Musawiri al-Warraq an Ja'far ibn Amru ibn Urayth ambao ni tarika nyingine an abihi asema anna an-nabiy sallama khataba an-nas hakika mtume rehma na amani zimfikie aliwatolea khutba watu wa alayhi imamatun sauda akiwa ana kilemba cheusi akiwa ana kilemba cheusi. Kwa hivyo hizi riwaya zote mbili zinathibitisha sifa ya kilemba cha Mtume sallam kama vile alivyo kisifu nani Jabir ibn Abdullah ya kwamba mtume amevaa kilemba cheusi nani sikuelewi. Kuna maneno yameanguka wapi? Kuna ziada basi pengine ni taba na tofautiana almuhimu hakuna shida. Kwa hivyo hizi riwaya mbili zote za elekeza yale yale ambayo aliyazungumzia Jabir kwenye Fathu Makkah, ingawa hapa mtume alivaa kwenye khutba ya Ijumaa, kwenye khutba ya Ijumaa. Amma riwaya allati taliha, riwaya inayokuja anasema qala hadathana Haruna Harun ibn Isaqa al-Hamdani qala hadathana Yahya ibn Muhammad al-Madani عن عبد العزيز ابن محمد عن عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر توقع عبد الله ابن عمر انا اسمع كان النبي صلى الله عليه وسلم alikuwa mtume rehma na amani zimfikie idha thamma ay akiva kilemba kana an-nabi صلى الله عليه وسلم alikuwa mtume صلى الله عليه وسلم idha thamma akiva kilemba sadala imamatahu baina katifei huangusha kile kilemba chake yani mkia sadala maana yurhi huangusha kama mkia kile kilemba chake baina ya mabega yake baina ya mabega yake ambao hii riwaya haya maneno ya Abdullah ibn Umar ana ziada ambayo ametuongezea hapa ambayo inatofautiana na riwaya ya Jabir na huyu Amru ibn Hurayth toka baba yake. Kule Jabir hakueleza kwamba mtume uweka mkia kwa nyuma baina katifei, lakini hapa Abdullah ibn Umar atueleza kwamba mtume akivaa kilemba sawa huwa anaangusha natiririsha au anaangusha kama kijimkia kidogo wa kile kilemba chake baina ya mabega yake mawili. Sawa. Kala Nafi. Nafi akasema wa kana Ibn Umar yaf'alu dhalik. Na akawa Ibn Umar. Nafi ni mmoja katika wanafunzi wa Abdullah Ibn Umar. Kwa hivyo asema aeleza kuhusu mwalimu wake. Asema na alikuwa Abdullah ibn Umar yafalu dhalika pia. Alikuwa akifanya hivyo, akijifunga kilemba, kufanya hivyo kuangusha nini? Kijimkia kidogo nyuma ya mabega yake mawili. Kala Ubaidullah akasema wa ra'aytu al-Qasim ibn Muhammad wa Salim yaf'alani dhalika. Na mimi nimewaona al-Qasim ibn Muhammad na Salim na Salim yaf'alani dhalika, walikuwa wakifanya hivyo pia. Walikuwa wakifanya hivyo. Kwa hivyo hapa kuna maneno ya ziada ambayo aliongeza Abdullah ibn Umar, nayo ni kule kuweka kijimkia nyuma ya mabega mawili kwenye kilemba. Sawa. Kwa hivyo na hii kama tulivyosema pale nyuma ni kwamba Mtume sallam ahyana alikuwa akiweka kijimkia na wakati mwingine huwa haweki. Sawa. Kwa hivyo hizi riwaya hakuna kwamba kuna mgongano, ni kwamba Mtume ahyana alikuwa akiangusha kijimkia na wakati mwingine huwa hakuna kijimkia. Hadha huwa. Ndio hata nimenukuu maneno ya al-Allama Ibn al-Qayyim kwenye Zadul Ma'ad, pia akasema walam yadhkur fi hadithi Jabir Du'aba, kama tulivyoona ile hadithi ya Jabir asema Ibn al-Qayyim hakutaja Jabir pale kijimkia kwenye riwaya yake. Alisema Mtume sallam aliingia Maka siku ya Fathu Maka ile, sawa, akiwa amejifunga kilemba au ana kilemba cheusi, hakutaja mkia. Sawa. Fadalla, akasema Ibn al-Qayyim, fadalla ala anna dhuaba, hii inaonyesha kwamba kile kijimkia lam yakun yurkhiha daiman, hakuwa Mtume sallam ni mwenye kukiangusha au kuweka kijimkia daima. Bal baina katifei waqad yuqalu, na tunaweza tukasema asema innahu dakhala Makka, ya kwamba yeye aliingia ndani ya mji wa Makka, wa alayhi uhbatun alqital, akiwa tayari ana yale maandalizi ya kupigana. Sasa kama ni kilemba cha kuchukua tu kwenye kichwa hapo, na wewe ingia kwenye vita, kitakaa kwenye kichwa? Kwa hivyo ni maana Mtume sallam amekifunga, sawa, hakikuwa na mkia na ni kama maandalizi ya kivita, kwa sababu kwenye vita huwa kuna purukushani pale za watu kuruka huko na huko, falihadha ni kama maandalizi ya kivita. Kwa hiyo maana kwamba kile kilemba Mtume sallam alikifunga, lakini hakikuwa na nini? Hakikuwa na mkia huku nyuma. Wal mighfar ala rasihi, asema na ikiwa ile mighfar ya helmet ilikuwa kwenye kichwa chake, falabisa fi kulli mautin ma yunasibu. Kwa hivyo Mtume sallam akavaa hivi vilemba sawa, kwa staili ambazo zinaendana na ile sehemu inayonasibiana. Kama ni mahali pa purukushani ya vita, itabidi kilemba akifunge. Kama ni mahali simali pa purukushani na vurugu, atavaa staili ambayo inaendana na pale mahali. Kwa hivyo si kwamba mtu aondokea hapa aseme kwamba mimi wacha nivae kilemba nifanye staili hii nikimwiga Mtume, kwa sababu Mtume alikuwa akifanya hivi daima. La, Mtume alifanya hivi kulingamana na hasba almawatin, kulingamana na zile sehemu huwa alipo, kwamba hapa kuna sibiana nini kilemba nivae hivi, ndio Mtume huvaa. Hadha huwa. Kwa hivyo ni maana kwamba ahyana, wakati mwingine Mtume sallam akivaa kilemba huwa kinakuwa na nini? Dhuaba, inakuwa na kile kijikia, na wakati mwingine huwa hakuna. Hadha huwa. Thumma ar-riwaya inayokuja anasema qala haddathana Yusuf ibn Isa qala haddathana Waqi'un qala haddathana Abu Sulaiman wa huwa Abdurrahman ibn al-Ghasib an Ikrima an ibn Abbas. Hii ndio nyingine ya Abdullah ibn Abbas. Anasema anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam khataba an-nas, hakika Mtume rehma na amani zimchukie aliwahutubia watu, wa alaihi isabatun dasma, akiwa juu yake au juu ya kichwa ana kilemba. Isaba pia ni kilemba. Wasumia isaba liannaha tuasabu bihi madha arruus, katika majina pia vilemba tumia kwenye lugha vinaitwa vilemba al-asaibu au isaba kwa mufrad. Kwa nini? Liannaha tuasabu bihi ar-ras, kwa sababu huwa kina zungusha kwenye kichwa. Kwa hivyo asema wa alayhi isaba akiwa ana kilemba dasmaun. Wa dasma kama alivyoeleza ulama hapa kabni al-athir wanasema dasma lawnuhu sauda. Yaani rangi yake ni nyeusi. Sawa? Rangi yake ni nyeusi. Na hivi ndivyo walivyosema ulama pia wengine kama vile nilivyotaja hapa Ibn al-Athir fi nihaya asema maana yake ni sauda, kilikuwa ni kilemba cheusi. Kwa hivyo hii lafzi ya dasma inafikiana na riwaya ambazo tumeziona za kile Jabir na Abdullah ibn Umar ya kwamba mtume alivaa kilemba cheusi. Hapa kuna tambii takuyugusia pia ambayo aligusia الشيخ العلامة عبد الرزاق ابن عبد المحسن أسمى لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث حقوجة صحيح كمتوم صلى الله عليه وسلم حديث يتموجة أمباي إمكوجة كزنزية في فضل لبس الإمامة أمباي نزنزية فضل يكفا كلمة كذا يلوم لجوه سوا حقونا حديث يتموجة إلي يكوجة سوا ikazungumzia, yani hadithi sahihi iliyokuja ikazungumzia kuangazia fadhila ya kuvaa kilemba, hakuna. Na ikiwa itakuja ni hadithi ambayo ima ni maudhu au ni dhaifu. Ikiwa utapata hadithi kama hiyo imekuja kwenye kutub za ulama wa hadithi, wameileta hadithi ambayo inazungumzia fadhila ya kuvaa kilemba, anasema hiyo itakuwa ni hadithi ima ni maudhu au ni dhaifu. Kwa sababu atakatoa mfano hapo wa baadhi ya hadithi kama hizo ambazo anasema ni hadithi ambazo mata si hazi si. Akasema mfano wake ni hadithi ambayo yaegemezwa mtume wasema kwamba salatun bi imamatin khairun min 25 salatan bila imam. Sawa? Kuswali na kilemba, yani mtu akaingia kwenye sala akiwa na kilemba juu ya kichwa ni bora, sala yake ile ni bora kuliko yani ubora wake unashinda hata kuliko sala 25 ambazo mtu ataswali bila ya kilemba. Sala moja ile ya mtu ambaye ataswali akiwa na kilemba ni bora kuliko hata kuswali sala 25 bila ya kilemba. Hii hadithi anasema Sheikh Abdurrazak asema ni hadithi maudhu. Sawa, la yasi. Haisi. Au riwaya nyingine akasema wa jum'atun bi imama au kusali jumaa kwa kilemba khairun ni bora min 70 jum'a bila imama. Kuswali jumaa 70 bila ya kilemba. Yaani jumaa moja ambayo utaswali na kilemba ni bora kuliko kuswali Ijumaa 70 bila ya kilemba. Hizi hadithi zote anasema ni riwaya ambazo mayasi. Kwa hivyo fala ya juzu nisbatuha ila nabii sallallahu alayhi wasallam. Haifai kuzinasibisha kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Pili, akatanabisha kitu kingine. Hal lubsu an imama ni sunna? Je, kuvaa kilemba? Tumeona hizi riwaya mtume sallallahu alayhi wasallam yeye alivaa vilemba wakati wake. Sawa, lakini kawambia hapa ahyana ni kwa kivaa vilemba, saa nyingine kwa kivaa kalansua. Sawa, je, kuvaa kilemba ni sunna ama si sunna? Sawa, akasema yujabu jibu hili au swali hili lajibiwa bi anna al asla, kwamba asli lil insan kwa mwanadamu an yalbasa min libasi ahli baladi. Sheikh Abdurrazak anasema asli kwa mwanadamu ni avae mavazi ya wale watu wa pale mjini kwake au ile environment yenu, yale mavazi ambayo ya watu waliozoeleka kuvaa au watu waliozoea kuvaa, mtu avae yale mavazi watu waliozoea kwa sababu ndio mavazi ya mji wenu. Wala yumayyiz nafsahu bi shay'in am, asijipambanue na mavazi mengine ambayo watu wakimuona wastaajabu, inkuaje huko. Hapo ni kama leo tukio mavazi ya Nigeria kule. Sasa yale mavazi yao waanze kuyafaa huku Kenya huku. Kila mtu ukipita mahali atakushangaa. Kwa nini? Si mavazi ambayo watu wamezoea. Watu watakushangaa. Hadha huo. Kwa hivyo asema asli ni hivyo. Mtu avae yale mavazi ya watu wa mji wao. Wanaoyavaa. Male yukhalifu ash-shar. Bora tu asiwe ni mwenye kukhalifu sheria. Ni mavazi ambayo hayakhalifu sheria. Kwa nini? Kwa sababu Mtume sallam amekataza kuvaa libasi ya shura kama nilivyosema. Vazi ambalo ni mashuhuri. Mtu akiona nalo watu wakushangaa. Mavazi kama haya Mtume sallam aliyakataza. Walihadha akasema la yajuzu li ahadin, haifai kwa mtu yoyote, anishaddida ala nas, awafanyie tashdidi watu, fayulzimuhum bilibasin muayyan, awalazimishe kuvaa mavazi ambayo ni maalum, au bihayatin muayyana, au kwa namna ambayo ni maalum, ya kwamba umwambie mtu lazima bado ukivaa kilemba wewe ukifunge hivi ukitoa mkia nyuma, si lazima, sawa. Fa innal asla, kwa sababu asli an yalbasa al-insan ma sha'a, avae mwanadamu anachokitaka, lakin duna mukhalafa shar'iyya, bila bora tu asiwe ni mwenye kukhalifu sheria. Fa in kana alladhi yalbasu, ikiwa yule mtu atakuwa kile alichokivaa ni libasi au ni vazi ambalo ni la shura, anajipambanua na watu, hapa tumwambia hafai kwenda kuvaa lile vazi, bali avae vazi ambalo watu wamezoea kuvaa, na watu ndio mavazi ambayo wamezoea kwenye mji wake, haya ndio mavazi ambayo anafaa kuvaa. Ingawa hapa kuna tambii, tunataka tujue sisi pia swala la kujifunika kichwa. Ngawa tunasema kwamba hapa mtume ahyan alivaa kalanswa au kofia, au wakati mwingine alivaa vilemba. Swala la kuvaa au kufunika kichwa ima na kilemba au ni hili ni swala ambalo lapendekezwa, bali tunasema ni katika ada tu salaf wakati wao. Ingawa leo tu sisi mara nyingi hatusemi kwamba ni lazima, sawa, hatusemi kwamba ni lazima kwamba watu wanazungumzia wanaume hapa kwamba wanaume lazima wajifunike vichwa, lakini tunasema ni vizuri zaidi, ni vizuri zaidi sisi Waislamu tuwe ni wenye kufunika vichwa vyetu. Na mimi nanukuu hata maneno ya Sheikh Al-Allama Muhammad Nasir al-Din al-Albani kwenye Tamamul Minna yake fi Tariki ala Fiqh Sunna, sawa, ukurasa wa 164, nimekubali maneno yake. Asema walaysa min al-hay'ati al-hasana, si katika hai'a nzuri, yani si katika mwenendo mzuri, fi urfi salaf, kwenye urfi ya wale watu wema, kwenye urfi yao wakati wao, ikiadu hasiri ras, kwamba walizoea kuacha vichwa wazi, si jambo ambalo ni maarufu kwao, leo wajulikana nalo, sawa. Wa asairu kadhalika, asema wasairu kadhalika fi aturqat, na kutembea hivi vile vile, asema kutembea wakiwa vichwa wazi kwenye mabarabara, hili jambo kwao si jambo ambalo ni maarufu inda salaf. Wadukuru kadhalika, sema fi amakin al-ibadat, pia na kuingia kwao kwenye sehemu za ibada, hawakuwa na hii urfu ya kutembea au kuingia kwenye sehemu za ibada wakiwa vichwa wazi, bal asema hadhihi adatun ajnadia, kubakia vichwa wazi, sawa, hii anasema ni desturi ya watu ajali, yani wasiokuwa wa Arabu au tuseme wasiokuwa Waislamu, sawa. Hii ni ada kwao, ndio ambao kwa wao ukaa vichwa wazi. Kwa hivyo hii tabia anasema, au hii ada asema, tasarrabat ila kathiri min albilad alislamia, ikapata mwanya, ikatembea hii ada ikaingia kwenye miji mingi ya Waislamu, hina ma dakhalaha alkufar, ambayo ni miji hiyo au nchi hizo waliingia makafiri, wajarabu ilaiha adatuhum alfasida, wakawaletea Waislamu hizo ada zao ambazo ni fasida, fakalladahum almuslimun, na Waislamu wakawa ni wenye kuwaiga kwenye ada hiyo, faadhau biha wa biamthaliha, wakapotosha Waislamu kwa ada hiyo na desturi hiyo na mfano wa desturi kama hiyo, mina takarid katika kule kuiga zile shakhsia zao za Kiislamu wakazibadilisha. Kwa hivyo ni vizuri kama tulivyozungumzia masala ya imama hapa, ni vizuri Muislamu mwanamme, kwa mwanamke atasema haifai kabisa, ni muharram. Ama inda rijal yustahsanu, pia yapendekezwa ukiwa ni mwenye kutembea au usibakie, hasa ukiwa nje utembee ukiwa uko kichwa wazi. Akalu shay'i va kofia, ufinike kichwa. Ni vizuri fanya hivyo. Hadha huwa. Kwa hivyo tusema akhira, nikimalizia ni kwamba kuvaa kilemba tutasema ni ada ya Waarabu kwenye jamii yao. Ni ada ya Waarabu kwenye jamii yao. Kwa kuwa hii ada ilikuweko katika jamii yao, ndio Mtume pia kapatikana baadhi al-ahyan wakati mwingine pia alivaa nini imama. Ni hadha jaa fatwa fi lajna daima. Kuna fatwa ya lajna ad-daima. Wanasema lubsul imama, kuvaa kilemba, min al-adat, ni katika ada, walaysa min al-ibadat, si katika ibada. Kuvaa kilemba wanasema ni katika ada, desturi ya Uislamu, kwa kuwa jamii yao ilikuwa ikivaa, yeye pia alivaa kwa sababu ni mavazi yao ya Waarabu. Sawa, si katika ibadat. Wa inna ma labisa an-nabi sallallahu alayhi wasallam, bali kwa Mtume alivaa lile vazi, lianna kanat min libasi qaumi, kwa sababu ni katika mavazi ya watu wake Waarabu. Walam yasiha fi fadli al-amaim shay. Kwa hivyo wakasema haikusii hadithi hata moja iliyokuja kuzungumzia fadla ya kuvaa kilemba chochote. Ghaira anna nabiy sallam labisa, isipokuwa ni kwamba Mtume sallam alivaa kilemba. Kwa hivyo fal mashru'u lil insan, la sharia kwa mwanadamu, an yalbasa ma tayassara lahu min libasi ali baradi, ni mtu avae kile ambacho atakuwa na wepesi nacho kukivaa katika mavazi ya watu wa mji wake. Ma lam yakun muarraman, bora tu yale mavazi yasiwe ni mavazi ambayo ni ya haram. Hadha huwa. Kwa hivyo huu ndio ufupi wa masala ya vilemba au kuvaa kilemba, kuhusu uvazi wa kilemba kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa yuko hai. Amma albab, au mlango unaokuja baada hapa ni mlango ambao amezungumzia sifa ya izar ya Mtume sallam, au tusema sifa ya kikoi cha Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wal izar, kikoi kwa lugha ya Kiswahili, al izar huwa ma yulafu bihi juz'u madha albadani alasfal, ni kile kinachofungwa, anasema sawa, sehemu ya chini ya mwili kutoka hapo kwenye kiuno. Sawa, mtu nguo yote ambayo unaifunga hapa kutoka kwenye kiuno inashuka, nusamihi al-izar, inayokuwa juu, yani nguo ambayo utaivaa kwa juu hapo kutoka kwenye kiuno kaziba upande wa juu, utaita arida, yaitwa arida. Ama al-izar ni chini yake. Na vazi la kikoi kana mawjudan, hili ni vazi ambalo lilikuwepo, sawa, fi zamani nabi sallam, katika zama za Mtume walikuwa kivaa vikoi, walikuwa kivaa vikoi. Walihadha kwa sababu ya kama wao wakati wao walikuwa kivaa, zilikuja baadhi ya hadithi ya kwamba Mtume sallam pia alivaa kikoi na pia akavaa arida, yani vazi la juu ambalo lafinika sehemu ya mabega mpaka chini ya kiuno hapo. Yote haya Mtume alivaa, kikoi amevaa, warida Mtume alivaa. Lakini asema Sheikh Abdurrazzaq, lam yunkal, haijanukuliwa hata hadithi hata moja, fi fadli lubsil izari warida, kuonyesha fadla ya kuvaa kikoi au kuvaa arida, nguo ya jua. Hakuna riwaya. Kwa hivyo ni mavazi ya ada pia. Sawa. ikiwa jamii yenu haikuzoea vikoi, usivae vikoi ukawashangaza watu. Tupo lakini ni libas yaendana na ile ada ya jamii yako. Sawa, Mtume alivaa vikoi kwa sababu ni vazi ambalo ni mu'tada, lazoeleka kwenye ile jamii ya Waarabu. Kwa hivyo Mtume akavaa, lakini haijapokelewa hata hadithi moja kuja kuonyesha ya kwamba kuna fadhila mwenye kuvaa nini kikoi. Maana kuna hizi fikra zingine zipo wazaenezwa mtaani kwamba vazi zuri zaidi ni kikoi. Mtu akivaa vazi lingine atakuwa amekhalifu. Vazi la kikoi Mtume alivaa mimbabi alada, kwa sababu jamii yao walikuwa na ile vazi, Mtume akavaa kama ilivyokuwa ada yao. Hadha huo, kwa vaisi mtu akaja akatambia inna lubsal izar, kwamba kuvaa kikoi au kuvaa nguo ya juu inaofini kama bega kushuka chini hapa ni sunna. Ukitoletea hayo itabidi sisi tutafutie dalili utupe. Sawa, mtu asije akatambia kuvaa kikoi ni sunna. Si sunna, sawa, ni ada Mtume, kwa sababu kuna matendo ya Mtume alikuwa akifanya saa nyingine anaingia kwa mimbabi la ada, sawa, kwa sababu ya jamii yake ya Kiarabu. Kwa hivyo ni mfano ni swala la kikoi pia. Kikoi Mtume sallam alikivaa kwa njia ya ada kwa sababu jamii yao ilikuwa ikivaa vikoi. Hadha huko. Riwaya kwanza ambayo auradha al-Imam Tirmidhi alileta hapa al-Imam at-Tirmidhi asema qala haddathana Ahmad ibn Mani qala asema haddathana Ismail ibn Ibrahim qala haddathana Ayyub an Umaydi ibn Hilal an Abi Burda qala asema akhrajat ilayna Aisha kisa'an mulabbada akhrajat ilaina Aisha asema Abi Burda ametolea sisi mama Aisha kisaan, yani nguo kimash nguo ambayo anasema mulabbada. Mulabbada maanahu asema kama alivyoeleza hapa ni nguo ambayo thakhinu, yani nzito pale katikati, nguo ambayo tunasema ni kimash, yani kitabara cha nguo kikubwa ambacho katikati ni thakhin kizito. Sawa, mama Aisha aliwatolea wa izaran na kikoi ghalidan, ambacho pia kikoi chenye asema ni ghalidan, kigumu kigumu, yani kizito. Faqalat, akasema mama Aisha akamwambia, baada ya kutoa hizi nguo mbili, ile kimash kitambara chokitoa kikubwa, sawa, ambao ni katikati ni nzito, na kikoi ambacho ni kizito. Fakalat, mama Aisha akasema kubidha ruhu rasulillah sallallahu alayhi wasallam fi hadaini, kwamba alitolewa roho Mtume, alitolewa roho yake akiwa na hizi nguo mbili, zile nguo ambazo aliwatolea kiwaonyesha hawa masahaba za Mtume sallam. Mama Aisha akamwambia Mtume alitolewa roho yake akiwa na hizi nguo mbili, akiwa na hizi nguo mbili. Kwa hivyo alikuonyesha kwamba mama Aisha atueleza ya kwamba pia katika mavazi ya Mtume sallam alivaa kikoi, kwa kule kutambia kwamba aliwatolea kikoi ambacho ni kizito, na akamwambia amefariki akatolewa roho akiwa amevaa nini, amevalia hizi nguo mbili. Thumma, naam, الروايه التي تليها روايه نوكوجا انا اسمع حدثنا محمود ابن غيلان قال حدثنا ابو داود عن شعبه عن الاشعث ابن سليم قال سمعت عمتي تحدث عن عمي اسمع الاشعث ابن سليم يا كما nimemsikia shangazi langu akimueleza ami yangu qala akisema baina ana amshi bil madina, pindi mimi nilipokuwa nikitembea pale Madina, idha insanun khalfi punde nikawa na mtu nyuma yangu, ilikuwa nyuma kuna mtu nyuma yake, yakulu akisema irfa izara, nyanyua kikoi chako juu, fa innahu atqa wa abqa, hakika kufanya hivyo ni uchaji Mungu, sawa, wa abqa, na pia ni chenye hali hiyo, ukifanya hivyo itabakisha kile kikoi au ile nguo yako uliyoivaa. Fa idha huwa rasulullah alipo geuka anasema pindi punde nikamkuta ni mtume sallallahu alaihi wasallam, ananiambia amwambia nyanyua kikoi chako, ukifanya hivyo fa innahu aqa, kufanya hivyo basi ni katika uchaji Mungu. Kuna riwaya imekuja fa innahu anka, sawa, kufanya hivyo ni katika usafi, yani minan naqa, ni katika usafi na usalama wa ile nguo kutoingia uchafu. Na hapa tafundishwa mafundisho mazuri sana ya kwamba nguo ya mwanamme haitaikani ivuke macho maili ya mguu. Na wewe angalia, wallahi mtihani ambao wametainiwa vijana wengi sisi wanaume, kuvaa masuruali albatalonati tuzovai, sawa, hiyo suruali ndefu, mtu amvaa suruali ya jinsi yuaikanyaga na kisigino, na ile nguo ataingilia kwenye ibada, ile nguo haitokuwa ni safi, taikanyagia sehemu ambayo ni najis, chafu, na mtu anaweza kuingilia kwenye. Kwa hivyo hapa kuna faida, Mtume sallam kumwambia yule sahaba, akamwambia nyanyua kikoi chako, kwa sababu kufanya hivyo ni uchaji Mungu baina yako na Allah, na pia ni hali ambayo itabakishia ile nguo yako itabakia salama, haitoharibika. Punde akasema nikamkuta ni Mtume sallam aliyekuwa akinambia hayo maneno. Fakultu ya Rasulullah, huyu bwana rawi asema nikamwambia ya Rasulullah, inna ma hiya burdatun malha, hii ni burda, ni nguo ambayo ni malha. Malhani ni nguo ambayo iko na rangi mbili, yani mukawan min abyad wa aswad, yani iko na nguo ambayo iko na rangi ya nyeupe na nyeusi. Kwa hivyo haiwezi, haina shida mimi kivaa hivi. Kala Mtume, kama ilikuwa yanataka kuleta kama na nau ya ushindani, sawa. Kala Mtume akamwambia, ama laka fiya uswa, mimi kwako wewe si kiigizo? Hutaki kuwa mimi niwe kiigizo kwako? Mwambia yule bwana. Fanadhartu, asema nikamwangalia Mtume, fa idha izaruhu ila nisfi saqai, punde nikaona kikoi chake kiko katikati ya nini, ya miundi yake, sawa, katikati ya miundi ya nisfi asaq, katikati ya miundi. Na hivi ndivyo vazi la Muislamu mwanamme. Kwa wanawake tutasema mwanamke anafaa kuvaa mpaka nguo aivurute chini hadha, lakini mambo yale yamekuwa vasibasa hivi. Wanawake huvaa manguo masikati yao na marinda yao vifupi, tena hata si nisfi saqi, hasa huvaa paka nguo kwenye magoti wanawake leo imekuwa, sawa. Na wengine utawapata ni watoto wa kike wa Kiislamu huvaa mavazi haya, lakini utashangaa leo mwanamume akivaa nguo aiweke nisfi saqi hapa, watu ushangaa, mbona umeharibu hiyo nguo yako bwana? Mashallah, nguo hii jinsi ulinua shilingi 800 au ni 2000, mtu aona kwenda kuikata shaiharibu ile nguo. Ni sunna basi. Sawa, ni sunna. Nguo ya mwanamme haitakani kwa uchache, yani ikiwa mtu hakuweza kuweka nguo kwenye nisfi saa katikati ya mundi ivute iwe juu ya nini, ya macho maili ya mguu. Hadha huwa. Hii riwaya kuna ahkamu hapa, fawaid nyingi. Naona wakati umekwenda na kama nilivyowaambia al-Akh ibn Isa leo ameniachia kipindi chake cha baada al-Maghrib ili tujaribu kumalizia hii milango iliyobakia. Kwa hivyo napendelea tukomee hapa inshallah baada al-Maghrib tutakuja kumalizia hizi ahadith, kwa sababu na hitaji tuwe na wakfa na kufanya istinbat baadhi ya faida ambazo zaweza kutusaidia pia kwenye kuvaa mavazi yetu, hasa siwa wanaume. Kuna swali hapa lakini pia tutajibu baada ya maghrib insha Allah. Tusipoteze wakati, tumwachie pia wasaa. Allah alamin kwenye kipindi cha pili.